Się zakończyło wczoraj. Zazwyczaj przez 4 ostatnie lata mówiliśmy w sobotę po południu do Państwa, w jedną z tych ostatnich sobót sierpnia, mówiliśmy do Państwa: za chwilkę ostatni koncert tegorocznej trasy, jesteśmy w Żywcu. W tym roku było trochę inaczej. Koncert finałowy odbył się w piątek, wczoraj, 29 sierpnia, a dziś coś na kształt pierwszego, ale nie ostatniego, podsumowania szalonych, wspaniałych 2 miesięcy z polską muzyką i z polskimi artystami w roli głównej. W Warszawie przy prawdziwej Myśliwieckiej 357 Anna Regulska. Witamy cię, Aniu, bardzo serdecznie. Tutaj Marcin Kocięba, Paweł Miłoszewski, Anna Gacek i Piotr Stelmach. Zapraszamy Państwa do 18:00. Nie będę ukrywał, jeżeli chodzi o program naszego dzisiejszego spotkania, 3-godzinny, wypełni go głównie muzyka, która, czy utwory, które są pięknymi prezentami z trasy, która wczoraj się zakończyła. Tych prezentów jakoś tak się pięknie złożyło, że właśnie wczoraj, podczas tego ostatniego koncertu Męskiego Grania 2014, dostałem naprawdę sporo. Trochę nie mogę uwierzyć, że to wszystko się skończyło. Przecież tak niedawno mówiliśmy, za kilka dni Za jedną dobę już będziemy nadawać z Krakowa, z pierwszego przystanku tegorocznego męskiego grania. No i później był weekend, 12-13 lipca, wszystko się zaczynało, a to już po trasie. Pięknej, niezwykłej trasie koncertowej męskiego grania. Jeśli przesłuchacie tę płytę, z której przed chwilą graliśmy, nawet 50 razy, wciąż nie będziecie wiedzieli, czy jest więcej na niej goryczy, czy cukru. Niezwykły album. Wczoraj dostaliśmy w prezencie. Płyta ukazuje się za tydzień, ale wczoraj już pierwsze egzemplarze, tak zwane sklepowe, przyjechały. Miałem przyjemność i honor prezentować tę płytę, odczytać cały z niej program i prezentować tę płytę z okładką w takiej kompletnej formie, jako zamkniętą całość ze sceny podczas koncertu, podczas jednej z przepinek wczoraj w amfiteatrze pod Grojcem. Brzask w roli głównej Skubas. Jeśli chodzi o ten album, proszę Państwa, nie będę za bardzo kombinował. Emocjonalny lewy sierpowy z tego albumu pod numerem 5. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię potem, odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię potem. Trafisz sama, nie ma na ciebie miłości. Ktoś tu był przed tobą, nie ma we mnie miłości. Odchodząc, zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, trosz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości. trochę się ten utwór urywa i zresztą ta płyta robi takie wrażenie, jakby była niedokończonym, a może inaczej, przerwanym gdzieś w połowie zdaniem. Następują trzy kropki, no a resztę musimy sobie stworzyć, dopisać, wymyślić sami. Skubas, album zatytułowany Brzask. Tak sobie pomyślałem, że skoro to taki piękny prezent, który otrzymaliśmy wczoraj tutaj w Żywcu podczas finału Męskiego Grania, to dzisiaj do 18 co najmniej połowa tego albumu w audycji powinna się zmieścić. Proszę Państwa, 29 sierpnia 2014 roku. Wczoraj miałem okazję to też powiedzieć ze sceny do wspaniałej żywieckiej publiczności. Ponad 10 tysięcy ludzi. 10 tysięcy ludzi czekało do ostatniego koncertu, do występu zespołu Męskie Granie Orkiestra i to było fantastyczne. Ich reakcje, ich zachowanie, ich wrażliwość, czułość. Miałem takie wrażenie nawet przez moment, że każdy z tych widzów ma w sobie większy albo mniejszy, ale na pewno ma jakiś barometr, który wszystko odmierza i wszystko później pokazuje w reakcjach. Wczoraj miałem okazję to powiedzieć ze sceny. Jeśli w jednym miejscu, jednego dnia zdarza się tyle zbiegów okoliczności, wszystko się udaje i te zbiegi okoliczności czemuś służą, to jestem przekonany, że służą dobrej sprawie, dobrej inicjatywie i dobrej idei. Pamiętamy tę datę? 29 sierpnia. Wczoraj 57. urodziny obchodził Grzegorz Ciechowski. I też w Żywcu wczoraj z nami była płyta, którą przywieźliśmy z Warszawy. Pierwszy jej egzemplarz. Na razie jeszcze no, tak zwany niehandlowy, ale na pewno już do grania przez radio. I w związku z tymi urodzinami, z tym dniem, z tej płyty teraz ważne jej dwa fragmenty. Cały!

Jeszcze luna, luna, luna, luna park. Są na ulicy, są, są, są, są. Są na ulicy, są, są. Nierealnie orbitują, lunatycy lewitują nierealnie. Nowe sytuacje. W Warszawie 2 sierpnia płyta, pierwsza płyta Republiki zagrana od deski do deski przez projekt Nowe Sytuacje i dwóch zaproszonych specjalnie do tego projektu wokalistów Budynia i Tymona Tymańskiego. Na płycie Męskie Granie 2014 dwa fragmenty. Właśnie te, to już materiał z płyty, to już dźwięki gotowe, przygotowane do produkcji, do wytłoczenia. Śmierć w bikini i my, lunatycy. Proszę Państwa, nie ma takich łóżek, na których mogliby odpocząć niektórzy ludzie, niektóre osoby z ekipy Męskiego Grania, ponieważ oni, przepraszam za słowo kolokwialne, zasuwają przy tym projekcie i przy każdym koncercie od bladego świtu do następnego bladego świtu, a jeszcze wcześniej, kilka dni wcześniej przyjeżdżają do danego miejsca koncertowego, żeby wszystko przygotować, porozstawiać. I właśnie jedna z takich osób, czyli Darek Filek Filozof, koordynator produkcji, przed chwilą napisał mi: dla takiej atmosfery i dla takich koncertów warto być niewyspanym. Wraca w tej chwili, z tego co wiem, gdzieś z Żywca do domu, do Lublina. Szerokiej drogi, Darku, i uważaj na siebie, bo to najważniejsze. Goście, których zapowiadałem. Zła informacja jest taka, że zaczyna padać. Dobra informacja jest taka, że to nie jest duża chmura i trochę nam się przeciera w oddali, więc mam nadzieję, że przestanie wkrótce, ale jedni z bohaterów wczorajszego koncertu i to ci, którzy ten koncert rozpoczynali. Zespół The Shipyard w pełnym zestawieniu. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy, dzień dobry. Witamy. Witamy. Czyli tak, Michał Goran-Niegoń, Michał Młyniec, Piotr Pawłowski i Rafał Jurewicz. Uff. Jak zwykle pamiętasz. Jesteśmy pod wrażeniem. A żeby zrobić uff, tak? Tak. Wy też zrobiliście uff? Wczoraj? Mhm. Tak, kilkakrotnie. Po koncercie. Odetchnęliśmy z ulgą i zadowoleniem. Także... Ja jeszcze trochę Was niepokoiłem po koncercie, bo rozmawialiśmy na scenie, Rafał, tak. po występie. Ale chyba fajne jest to... Pamiętajcie, nie musimy być grzeczni w tej rozmowie, nie musimy mówić samych ochów i achów. Ważne, żebyśmy mówili szczerze. Tak mi się wydaje, że fajne jest to, że na przykład zespół The Shipyard zostaje na terenie koncertu i śledzi każdy koncert do końca. Tam też są emocje, mimo że ze sceny taki zespół schodzi, to na scenę ktoś inny wchodzi. I właściwie rozmowy o tym, co się stało wczoraj, one ciągle się przebijają w naszych prywatnych dyskusjach. Oczywiście, że tak, wiesz, no wczoraj do 3 rano żeśmy obgadywali niektóre sytuacje. Przemiana energii, wymiana, wiesz, to co się dzieje na zapleczu. My akurat to wiemy, słuchacze dowiadują się o tym, na przykład z takiej audycji jak ta dzisiejsza. Tam, wiesz, no po prostu natężenie artystów na metr kwadratowy było przeogromne. To było też widać i na scenie, no ale my mieliśmy też przyjemność, wiesz, uczestniczyć na tyłach. Jak to się mówi, masa krytyczna została przekroczona. Zdecydowanie, kilkakrotnie. I bardzo dobrze. Piotr Pawłowski, do ciebie pytanie, bo właściwie wczoraj nie pogadaliśmy, pogadaliśmy z frontmanem, z Rafałem, natomiast to dzięki tobie zadałem mu pytanie i on to potwierdził, a właściwie powiedziałem, że zespół The Shipyard to jest zespół pokoleniowy, bo jeśli w tym roku trasa Męskiego Grania oscylowała wokół ewolucji muzycznych, to ty, słysząc niektóre utwory w interpretacji innych artystów, utwory z lat 80., nawet starsze, ty bardzo dobrze powinieneś wiedzieć, na czym takie ewolucje polegają. Co więcej, z tego co się domyślam, przypominałeś sobie koncerty i oryginalne wykonania tych piosenek jeszcze wcześniej. Absolutnie tak. I wczoraj na przykład bardzo byłem pod wrażeniem tego, jak Olaf Glasow z Męskiego Grania Orkiestra wspólnie wykonał utwór zespołu Siekier Tomisiowie Puszyści. Ja pamiętam oryginalne wykonanie tego utworu koncertowe. Jedno z nielicznych w historii, to był festiwal Jerocin 85 i byłem pod dużym wrażeniem ile jeszcze z tak wydawałoby się prostego utworu można wycisnąć? No tak, ale powiedziałeś, że to jeden z ostatnich wtedy był występów Siekiery, dlatego że jakimś dziwnym trafem pojawiły się takie pogłoski, że oto ci, którzy zdradzili, a później się okazało, że no niby zdradzili, ale tak naprawdę duch w tej muzyce pozostał tak mocny, że właściwie promieniuje do dzisiaj. I bardzo dobrze, jakby to powiedzieć, niekoniecznie należy podążać za swoimi fanami, to właśnie nie fanów trzeba zgarniać. Dokładnie. Piotrek, przy tobie to jest tak, że ja w ogóle jestem ciekawy tej identyfikacji twojej osoby, bo bardzo często, nawet nie przy was, jak przeprowadzam ja rozmowy z innymi osobami na temat grupy The Shipyard, na temat tego, co do tej pory udało wam się zrobić, to identyfikacja jest następująca. I padają dwie nazwy. Teraz The Shipyard, kiedyś Made in Poland. No, wydaje mi się to trochę mocno naciągane, bo zespół The Shipyard w żadnym stopniu nie jest kontynuacją Made in Poland. Ale chodzi o tobie, o ciebie. No, ja po prostu gram tak, a nie inaczej na basie. Jak to Olaf powiedział wczoraj, Rafał? No, że bardzo ładnie. Nie. Bardzo ładnie grasz na basie. Zacytuję to. Nie, Olaf tak się zachwycał, że Goran rzuca tą gitarą i trafia w dźwięki, a ty grasz zawsze tak samo, tak, że od wielu lat. Tak, jak zwykle zrobił przy okazji ze mnie Pawła Piotrowskiego, ale już się przyzwyczaiłem. Ale wiesz co, w klapie marynarki Becze 2 świadczą o tym, że jednak ty pamiętasz, skąd przyszedłeś, i to jest bardzo dobrze, bo i Made in Poland, i The Shipyard ładnie się tutaj odznaczają. Czym dla ciebie jest taki widok? Bo Rafał dobrze powiedział, stężenie artystów na metr kwadratowy przekroczyło masę krytyczną, było bardzo duże. Dla ciebie, jako człowieka, który bardzo dobrze pamięta ewolucję w polskiej muzyce alternatywnej rockowej, to też musi być wyjątkowy widok. Tak, no dla mnie jest bardzo dużą przyjemnością, że mogłem zobaczyć tyle pokoleń muzycznych razem na scenie, bo choćby męskie granie orkiestra jest także zespołem międzypokoleniowym. Tam są roczniki 60., 70., 80. i 90. To jest rzadkość. A najstarszy muzyk, który wczoraj wystąpił na scenie, ma dokładnie 56 lat. No, tak sobie właśnie myśleliśmy o zespole Męskie Granie Orkiestra, jak to jest możliwe, że o jednym muzyku myślimy po 50, ale konkretny zawodnik, a o innym muzyku tego zespołu czy tego projektu myślimy sobie, momencik, on swój pierwszy zespół zakładał w roku 2009. O co tu chodzi? I w momencie, kiedy oni wychodzą na scenę, to wszystko stroi. Tyle. Michał, dwóch Michałów w zespole The Shipyard. Który z was jest młodszy? Ja jestem tym młodszym, Michał Muniec jest tym starszym. Aha, Goran, no to w takim razie ty jako najmłodszy. Właściwie nigdy o tym nie gadaliśmy. Czy w związku z tym, że macie kogo słuchać w The Shipyard, czy, że tak powiem, wojna pokoleń, różnica wieku, jak to się mówi, ta przestrzeń pomiędzy jedną dekadą a drugą, ona wychodzi często na próbach, kłócicie się o to, spieracie się? Wiesz co, wydaje mi się, że nie, że nie, polega to na zasadzie przepływu doświadczeń i na przykład niektóre kwestie, zarówno czy od Michała Muńca, czy od Piotra, czy od Rafała, odnośnie jakiegoś, powiedzmy, żeby od sprzętu, czy porządku na scenie i tak dalej, trafiają do mnie, zarówno jak i jakby jakieś moje koncepcje odnośnie brzmienia i tak dalej, jakieś kwestii miksów, płyty i tak dalej, też jakby przepływają przez nich, więc to jest jakby wymiana doświadczeń i nie ma tutaj żadnej jakby różnicy wieku w stosunkach artystycznych czy muzycznych. To wszystko jakby na próbach przepływa. Jesteśmy jednym organizmem w tym momencie i nie ma takiej opcji, żeby były tak naprawdę jakieś pojedyncze tutaj elementy oddzielone od siebie w zespole. Ty akurat powinieneś mówić zdanie, jest taka opcja. można tak powiedzieć, tak. Ale nie, w tym momencie, żeby maszyna jakby funkcjonowała sprawnie, była dobrze naoliwiona i jednak te płyty powstawały i koncerty były grane na poziomie naprawdę ostrym, to musimy zlać się w taką, w jedną taką jakby masę i to wszystko idzie i hula naprawdę fajnie. Także moim zdaniem nie ma tutaj tak naprawdę różnicy jakiejś wieku. Nie, czy Piotrek najwięcej doradza? Nie, Piotrek jest, można by powiedzieć... Karzącą ręką sprawiedliwości. Może niekoniecznie karzącą, ale możemy powiedzieć, że wszystko to troszeczkę spaja w ryzach, nie tyle co konceptualnie, ale być może całościowo, jakby tutaj koncertowo, artystycznie. Nie wiem, Młynek, co ty sądzisz na ten temat? Ja tak dużo słów mówię, a może ty ujmiesz to w sedno? Mamy tego farta, że zespół The Shipyard tworzą osoby z otwartymi umysłami i w tym momencie... Nie masz, jeżeli mam do czynienia z człowiekiem, który może być ode mnie starszy 10, 20 lat, 30 lat, jeżeli on ma otwarty umysł i jest dalej młody duchem, to ja go traktuję jak kumpla z ławki szkolnej. No mimo, że razem tworzycie sekcję, prawda? Tak. Serce zespołu. Opowiadałem na scenie w tym roku, Goran, o różnych rzeczach dotyczących męskiego grania. One się nie musiały tylko i wyłącznie wiązać z powagą, żeby to nie było wszystko takie aż bardzo nadmuchane i poważne. Opowiadałem o najśmieszniejszym mailu, który, ale zabawnym, fajnym, takim dającym niezłego kopa, który przyszedł do mnie w związku z męskim graniem. Opowiadałem o kosmicznym hotelu, który mieliśmy do dyspozycji podczas tej trasy koncertowej, gdzie część sanitarna, toalety i łazienki były oszklone, w związku z tym z tak zwanego salonu można było wszystko widzieć, jeśli mieszkało się we dwójkę, i pamiętam, muzycy zespołu Dawida Podsiadły przyszli do mnie w którymś momencie i mówią: słuchaj, zalogowałeś się już w tym hotelu, bo to jest teraz dla nas prawdziwy test. Ale dali radę. Natomiast w przypadku twojej osoby chyba będę tutaj mówił, czy będziemy pamiętać najdziwniejszą podróż na koncert męskiego grania. Podróż zdarzyła się przedwczoraj i wczoraj. Tak. I ty w roli głównej. Dokładnie, to może powiem pokrótce, jak to wyglądało. O godzinie 19.30 wsiadłem w malowniczy pociąg TLK prosto do Katowic. Skąd miałem... Z Gdyni. Z Gdyni do Katowic, to było w czwartek, więc dystans dosyć spory. I z Katowic miałem przesiadkę właśnie do Bielska-Białej prosto do hotelu. Pociąg się spóźnił. Niestety nie udało mi się wsiąść do pociągu o 6.30 w stronę Bielska-Białej. Więc poprosiłem kierownika pociągu, żeby może jakby przybukował mi bilet. Panie, 6.35, peron pierwszy, to siódmy z Katowic, będzie jechał w stronę z Wardonia pociąg, pan wysiada w Bielsku-Białym. Nie musi pan przebukowywać biletu. Okej. Okay. Siadam w pociąg, stoi taki piękny, Koleje Śląskie. No i mija tak 35 minut, 40 minut. Ja to spokojnie, słuchawki na uszy, inspiruję się muzyką, zbieram siły do grania. Przychodzi kasjerka biletów, wygląda miło, pyta się: no tutaj bilet poproszę, dokąd pan jedzie? Mówię: no jak to dokąd? Na męskie granie jedę. Ale jak to? Do Żywca? Ale to jest pociąg do Wrocławia. No i wysiadam w polu w tym momencie. I żeby było śmieszniej, to pan tu wysiądzie. Niestety nie mogę pana przewieźć dalej. Za 40 minut będzie jechał pociąg z powrotem do Katowic. Tylko że to jest taka stacja tylko na żądanie. Musi pan pomachać ręką i wtedy ten pociąg stanie. Natychmiast. Bo to totalne pole po prostu. Widziałem, jak bociany odlatywały. Widziałem wiele rzeczy oprócz ludzi. Wszystko oprócz ludzi i domów. Zatrzymał się pociąg? Tak, pociąg się na szczęście zatrzymał. Dojechałem na próbę dźwięku, dojechałem do hotelu. Wszystko było w porządku. Spotkaliśmy się zresztą na śniadaniu. Prosto z tej ostrej przygody, którą przebyłem. No gdyby to był na przykład jakaś taka delikatna wersja Pendolino, to jestem ciekawy, jakby zareagował na przystanek na żądanie. Dobrze, że dojechałeś. Kochani, Okay. Zostańcie tutaj, dlatego że my się nie musimy spieszyć specjalnie dzisiaj. Mamy 3 godziny do godziny 18, a chciałbym lwią część waszego koncertu odtworzyć, bo zostało wszystko pięknie nagrane wczoraj ze sceny. Bardzo nam miło. Zatem, proszę państwa, The Shipyard w Żywcu podczas męskiego grania 2014. Wczoraj tak otworzyli swój występ. Doesn't work, we'll build it from the start. yourselves go. You don't have to live their lives. Destroy, rebel now. All straight up to Rome under that moonlight. With rabid thoughts, grab what it takes. We'll see you all downtown. Downtown. Downtown. Precious thoughts and precious things. Cautious people live cautious lives. Downtown. We're fucking Robin Hoods and John O'Barr. Gonna save them from themselves. Tonight. You don't have to go. Let yourself go. You don't have to live their lives. Destroy, rebel now. All straight up to Rome under the moonlight. With rabid thoughts, grab what it takes. We'll see you all downtown. Downtown. Downtown. Witamy was bardzo serdecznie. Stocznia zawitała w góry. Hej, ala, ala, to dla ciebie. Down, down, down we fall into a bed of. sit in a new space. I bet they'll send it with us. Come again, move closer. Come again, free fall. Come again, move closer. Dziękujemy. Chyba podczas prezentacji tego utworu z płyty We Will See podczas Off Festiwalu kilka lat temu to było, chciałem powiedzieć. No ile? Dwa lata temu? Tak, dwa lata temu. Powiedziałem, tnie jak przecinak. Free Fall, zespół The Shipyard. Nie rozstajemy się z ich muzyką i z chłopakami na zbyt długo. Po 17 wrócimy ze wspomnieniami z męskiego grania i z rozmową o nich, o tym, co będzie dalej ze Stocznią. No bo mam nadzieję, że losy stoczniowców, tych czterech stoczniowców, alternatywnych stoczniowców, będą jawić się tylko i wyłącznie w jasnych barwach. Ale to o tym porozmawiamy po 17. Proszę Państwa, męskie granie. Jesteśmy sobie w Żywcu. Właściwie jest trochę za cicho. Przyznam szczerze, że te przygotowania do każdego koncertu, do każdej audycji, czy tak jak było wczoraj w przypadku kuchni męskiego grania, na przykład do live czatu z artystami, którzy występują na scenach później, to trochę przypomina takie sprawdzanie wulkanu przed jego erupcją. Przyjeżdża ekipa, sprawdza, czy wulkan wybuchnie, czy eksploduje z odpowiednią siłą, i to jest taka erupcja, z której naprawdę wszyscy, chyba wszyscy się cieszą. Ja przyznam szczerze, że zdaję sobie sprawę z tego, że Państwo mogą być zmęczeni nieco tymi moimi ochami i achami nad męskim graniem i nad każdym koncertem, ale ja z drugiej strony przyznam, że też wiem o tym, iż nie jestem dobrym krytykiem tej idei. Jestem bardzo nieobiektywnym dziennikarzem, jeśli chodzi o tę trasę koncertową, i proszę mi wierzyć, wciąż jakoś nie umiem mieć do siebie za to żalu. Płyta Męskie Granie 2014. Bardzo chcemy tego wszyscy, żeby była hitem mentalnym, handlowym, jakimkolwiek. To teraz uwaga, wczoraj odtwarzałem to już z gotowego albumu, już z tej wersji, która poszła do produkcji. Album będzie na rynku 22 września. Taki utwór, który kończy płytę pierwszą, i to jest jedno z tych, pisanych, może inaczej, słowo tych pisane drukowanymi literami, jedno z tych wykonań. Warszawa, 2 sierpnia 2014 roku. Na scenie to był sam koniec jej występu. Kasia Nosowska. Tak, od jakiegoś czasu już myślę sobie, że nie istnieje koncertowe wykonanie jakiegokolwiek utworu zespołu Hej albo jakiegokolwiek utworu solowego Kasi Nosowskiej bez tej jej zapowiedzi na końcu i bez słów. No, dziękujemy bardzo. Się ściemnia zespołu Manam. Nie kombinowali, nie przesadzali, nie przeinterpretowywali tego utworu. Właściwie można powiedzieć, że w jakiś sposób zagrali go jeden do jednego, ale wersja niesamowita, z niezwykłym zupełnie wokalem Madame. Wspaniale, naprawdę wspaniale, że dostaliśmy to w prezencie, mogliśmy to umieścić na płycie Męskie Granie 2014 i to jest utwór, który będzie zamykał płytę pierwszą. Na płycie drugiej lwia część występu zespołu Męskie Granie Orkiestra i jeszcze na tej płycie drugiej jako dodatek na sam koniec, opisany jako bonus track, utwór elektryczny w wersji studyjnej. No, żeby zostawić jeszcze Państwu jedną pamiątkę po tegorocznej trasie Męskiego Grania. Tak będzie. Album ukazuje się we wrześniu i mam nadzieję, że to dla Państwa, dla wszystkich tych, którzy byli na koncertach w tym roku Męskiego Grania i dla wszystkich, którzy być może z jakichś powodów na te koncerty nie dotarli, będzie to piękna pamiątka, którą warto mieć na półce. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dzisiaj nie tylko artyści w audycji do godziny 18, bo stała, niezmienna, niewymazywalna ekipa, która nazywa się 6B, jeździ za Męskim Graniem w tym roku i czasami ich nawet słychać na scenie, o czym opowiemy i wspomnimy to. Mamy jeszcze 2 godziny, wracamy do Męskiego Grania i nie tylko do muzyki związanej z tą trasą koncertową za dokładnie 9-8-9 minut. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Pink Floyd to coś więcej niż jazz. Zespół złożony z wybitnych instrumentalistów, dowodzony przez charyzmatycznego lidera Wojtka Mazolewskiego. Zapraszamy na retransmisję trójkowego koncertu Pink Floyd z maja 2012 roku w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 sierpnia, minęła 16. Krzysztof Zuglewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk, najbardziej obleganym przez europejskie media przywódcą, donoszą z Brukseli nasi dziennikarze. Polski premier ma poważne szanse na wysokie unijne stanowisko, ma poparcie nawet największego politycznego przeciwnika PiSu. Chcemy, żeby Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej po prostu dlatego, że Polsce się to należy. Dzieci zatrzymane za wypisywanie kibicowskich haseł w Krakowie. 12-letni chłopcy byli tak naprawdę osobami powiązanymi z kibolami. To najprawdopodobniej nie pierwszy ich wybryk. Na początek spotkanie z prezydentem Ukrainy, potem rozmowa z szefem Komisji Europejskiej. Tak wizytę w Brukseli rozpoczął Donald Tusk. Polski premier przyleciał do belgijskiej stolicy przed 13. Jako faworyt do fotela szefa Rady Europejskiej jest w centrum zainteresowania europejskich mediów. Na razie jednak z dziennikarzami nie chce rozmawiać. Sylwia Białek. Unijny szczyt rozpocznie się o godzinie 17:00. Wcześniej Donald Tusk ma w planach rozmowy z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej. Bierze także udział w spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej. Dziennikarze z całej Europy śledzą każdy krok polskiego premiera. Ten jednak na razie wypowiadać dla mediów się nie chce. Robią to za to inni przywódcy. Premier Finlandii Alexander Stubb tak chwalił Donalda Tuska. Myślę, że ma duże szanse, żeby zostać nowym szefem Rady Europejskiej. Jest kompetentny, szanowany, a poza tym gwiazdy mu sprzyjają. Zastrzegł jednak, że są i inni kandydaci w grze, jak na przykład premier Danii, a dziś wieczorem zdarzyć się może tak naprawdę wszystko. Z ust unijnych dyplomatów można usłyszeć, że szczyt długo nie potrwa. Przywódcy europejscy do porozumienia dojdą szybko, no chyba, że socjaliści zgłoszą kolejne żądania. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Przeciwnik polityczny Donalda Tuska, Jarosław Kaczyński, ma nadzieję, że jego rywal zostanie szefem Rady Europejskiej. Podczas wizyty w Rybniku szef PiSu podkreślił, że Polska na to zasługuje. Nasze stanowisko, już teraz nie żartuję, tylko mówię poważnie, jest zawsze takie. Popieramy Polaków. Chcemy, żeby Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej po prostu dlatego, że Polsce się to należy. Polsce się należy wysokie stanowisko w Unii Europejskiej. Najlepiej, żeby to było stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej, no ale ono już jest zajęte, więc niech będzie przewodniczący Unii Europejskiej. Szanse Donalda Tuska są bardzo wysokie, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Studzi emocje europoseł PO Jacek Sariusz-Wolski i dodaje, że wiele wskazuje na to, że unijni przywódcy już przed 19 dojdą do porozumienia. Pamiętajmy o tym, że decyzja, jeśli nie ma konsensusu, musi zapaść większością kwalifikowaną. Pytanie, kto tą większość będzie miał. Ta większość w tej chwili się kształtuje dopiero. To nie jest konkurs piękności. To jest najpierw wybór opcji politycznej, a potem w ramach tej opcji najpoważniejszych kandydatów. I w tej logice zalety premiera Tuska jako doświadczonego, utalentowanego polityka są bardzo wysoko cenione. Unijny szczyt rozpocznie się za godzinę. Młodzi pseudograficiarze złapani na gorącym uczynku. Policja zatrzymała 2 dwunastolatków, którzy dewastowali budynek w okolicy Placu Zabaw na jednym z krakowskich osiedli. Malowali na nim kibicowskie hasła, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. To nie były jakieś ozdobne rysunki, których możemy nauczyć się w szkole, a były to treści kibicowskie nawołujące do nienawiści pomiędzy klubami, a więc można powiedzieć, że ci dwaj nieletni, 12-letni chłopcy byli tak naprawdę osobami powiązanymi z kibolami. Prawdopodobnie chcieli zaimponować swoim starszym kolegom i dlatego umieszczali treści kibolskie na terenie Krakowa. Policja podejrzewa, że to nie pierwszy tego typu wybryk 12-latków, a sprawa chłopców została już przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich. Od początku roku w Krakowie zatrzymanych zostało 60 pseudograficiarzy. W mieście na murach budynków od wielu lat wojnę na napisy toczą zwolennicy dwóch klubów piłkarskich, Wisły i Krakowi. Ziemia obróbki metali. Tak zdaniem hiszpańskich językoznawców należałoby przetłumaczyć słowo Hiszpania. Nazwa pochodzi z języka fenickiego i mogła zostać nadana już 5 wieków przed naszą erą. Do tej pory sądzono, że wymyślili ją Rzymianie, którzy słowem Hiszpania określali cały Półwysep Iberyjski. W błąd wprowadzili językoznawców starożytni pisarze rzymscy, m.in. Pliniusz Stary i Katon Starszy. Zapewniali, że słowo Hiszpania oznacza ziemię królików. Dlatego też na wielu ówczesnych monetach wybijanych na terenie Półwyspu Iberyjskiego widnieje wizerunek kobiety i królika. Językoznawcy z początku XX wieku sugerowali zaś, że Hiszpania pochodzi od słowa Hispalis, którym Iberowie mieli określać miasta. José Luis Cuncillos i José Ángel Zamora, specjaliści od języków semickich i członkowie Najwyższej Rady Badań Naukowych, zapewniają, że to fenickie słowa Ispania, oznaczające ziemia wytapiania metali. Językoznawcy przypominają też, że wśród Fenicjan panowało przekonanie, iż na Półwyspie Iberyjskim są kopalnie złota. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy sporo deszczu na zachodzie. Jutro mokro także w centrum. Niedziela będzie też chłodniejsza. Ciepło jeszcze tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu 23 stopnie. Poza tym 18-19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 58-calowy telewizor Slim LED Full HD marki Samsung z funkcją Smart TV za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Trzecia edycja festiwalu Art Club pod hasłem Relaks i Rekreacja. Sopot, 4-7 września. W programie prezentacja najnowszych projektów Anny Baumgart, Elia Błońskiej i Joanny Rajkowskiej. Strefa relaksu, kino artystyczne i plener filmowy, koncert zespołów Portishead i Skalpel. Organizatorzy: Miasto Sopot oraz Państwowa Galeria Sztuki. Patronat medialny: TVP2, TVP Kultura, TVP Gdańsk, Onet.pl, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Jesteśmy z powrotem w Żywcu, proszę państwa. Podsumowanie, chociaż chyba niepełne, bo robione bardzo.